بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم دریم جواب د شهید عیسی علیه السلام نا تفصیلا شروع کی انبیاء او ذکر کوي ټول نمخ کې آخري پیغمبر ذکر وکړو دغه اتباع ته ترغیب دې آیات کې دار چا جواب دی دا خلکو چې دعوا کوي عمل پکې نه وي دعوا کوي د محبت او محبت پکې نه وي کاول کې هغه نسواراو هغه ویلو سورته مائده کې راځي ول سمات کې نحن ابناء الله واحباؤه چمون دا اللہ زامنیو یعنی محبوبانیو ایبن معنا داو مونگا دیر اللہ تنزدیو محبوبانیو دا داغی دعوو دا آیت جواب دیں چسوک دا اللہ دا محبت دعوو کئی نوی گوره چې د کې اتباع د رسول شتا د بیا رښتینی په دې خبره کې او که نه نو بیا و دروغجنی نو بدا یو سان علامه ده د پیجنګلې چې الله سره محبت کوونکې سوک دي چې کتابداري د پیغمبري چې دا به کې نه نو هغه دروغجن دي لکه سهل بن عبد الله تستوری وی د ډېر د سنت متبع ده سهل بن عبد الله چې علامته حب الله حب القرآن وعلامته حب القرآن وعلامته حب القرآن حب النبي وعلامة حب النبي حب السنة چاوي محبت د الله سره په سپی جن دی شي چې قران سره محبتي دا علامه ده محبت د الله محبت د قران سره په سپی جن دی شي چې محبتي پیغمبر سره او محبت د پیغمبر په سپی جن دی چې محبتي د سنت سره نبی ادا انس رضی اللہ عنہ قولو جنبی علیہ السلام وی من احب سنتی فقد احبنی چاہ جد ما سنت سر محبت ساتو دے ما سر محبت تے ومن احبنی کان معی فی الجنتی اسوک جما سر محبت کی ناو ما سری پا جنت کی المرء مع من احب د دنیا ډکه و د دې خلقنا چې زمونږه الله سره محبت ده کار ډیر ناکار او ګنده خلقو هغه پیران جاهلان نغيبان خپل مریدانو ته وي زمونږه الله سره محبت امون باندې چې دا چل کیږي څه چل کیږي کنه ابزان نه پويګو دا ډیر محبت ته وينه مونږ بیا نه پويګو بزان باندې دا دعوه دا طول خلقه ها وی محبت خود ابو بکر او دا عمر دیرو و پاقی چرس چل نو شوی خواه چو بیا پزان نپوی دا خلقه وللا سخ پیرا طولو لو دا چل خو پاقی نو کی دا معلومه چی دا اللہ محبت نده دا شیطان سره محبت ته ناغ کارو نکی نو نو طولو تا دا اللہ دا اعلان لکھا قل او آیا و تا اعلانو کا ان کنتم تحبون اللہ اے خلقو کچاسو محبت کوئے دا اللہ سرا سنگا چی دعوام دا زمونگا اللہ سرا محبت تی فاتبعونی زماتا بیداریو کہیں یحببکم اللہ تاستا با دا دعوین اوچتا مرتبہ حاصل چی ستاو دعوی خود اخپل محبت تکنا چی مونگا اللہ سرا محبت کو لیکن دا علم خستاسو نشتا چی اللہ دا سرا محبت کئیو کنکی الحب جانبینی والبغض ها کزا محبت خود جانبین نئی نو دا اغا علم خود تا نشتا کنفا نو اغا دا تخپل حالوی چی یحببکم اللہ اللہ بتا سرا محبت ساتی دریر علامر تبدخا دا اللہ محبت پسکی ملاوی گی فاتبعونی پا اتباع دا پیغمبر کی شرط و مشروطی اکڑو فاتبعونی شرط تے امر دے یحبب زکا مجزوم دے چی دا داغی جزا دا اللہ و تاس سر محبت او کی کلا چی تاس دا پیغمبر تابداری اکڑا اللہ اخپل محبت و منحصر کو اور آبانیے کو تابداری دا پیغمبر کی زکا حسن بصری ہوئی اور روح المانی نقل کی چی کل الطرق مسدودتن طول لاری بندی اللہ آتا الا طریق السنت یو سنت طریقہ دا چی بدی سرا انسان اللہ ترسی نوری طریقی بندی او دا جواب دے دا حقا جا چی بدت کئی او دلیلو نو سرا بیشمار ولی دا کار کئی مشرانو کڑو ولی دا کار کئی کتابو کی راغلی ری ولی دا بدت کئی بس نیک کار دے خیر کار دے نو خواہ تا با دی دلیلو نی پیش کئی با دا خیر کار دے خواہ تا دی جواب دا دے چی نا نور پریدہ خماتا ہوئے چی سنت دا پیغمبر سنگو بس تا دا خپل دلیلو نزان سر عجیب کی کی دا حضر دا تا پوس کوم چی سنت دا پیغمبر سنگو چی تا ویدہ کاری خیر دے تا جی جماعت کے اعلانو نا کہے دا روکو سیدنو او دا مڑو سیدنو ادا کہن دا ست دلیل تا سرا وی کار خیر دے بند سرا احسان دے اللہ وی چی احسان کوئے احسنو ان اللہ احب المحسنین تب بند سرا احسان نکے ٹول پریشان دیلوے وارا ٹول خاندان دا دلیلو نا دی خلق با عمر سر مرگری چولی دی که سن نقصان دی فقی جزانو باندی قیامت جوڑ دی او تا آواز نشی کولی وی پیغمبر ویلی دی او خیری و تکڑی دی چی چا دا رکشی آوازو که نو او آئے چی خدای دی در نکی دا حدیث تی ابو داود کی ترمیزی کی ریاض السالحین ٹولو کی چمن انشد الضالة فی المسجد چاچی درکشی آوازو کبو جماعت کی فقولو ویلا رد اللہ علیکم اللہ دی واپس نکیدتا فین المساجد لم تبن لحاظا دا جماعتونا دی آوازونا دی پار جوڑ شیو دا رولنگ دی چی آوازونا بگی کی دا منڈا ہے دا کدا دا عبادت دی پار جوڑ شیو ننو گورا هر سوک با بدوی خواه چی گورا رکشی آواز اولو که رکشی و رڑا رکشی و اگورا دی جماعت کی آواز نکی گی دو مین دوان بینو لگیا بی بیا خواه بس وی پیغمبر ویلی چی نبا کی گی نو نبا کی گی مونگ استاسو شل خبری نمانو مونگ دی پیغمبر یو خبر منو خواه دغه زی سمره چې دنیا داوا کون کی دی علمان دی پیران دی او ځان تلوی نسبتونه کوي چې مونږه الله سره محبت ته ډیر محبت نو یې دروغجن کنا او د الله کتاب ته دروغجن کوي ولی الله وی چې ما سره د چا محبت نو زما د پیغمبر تابعداري وکي نو تا کې د پیغمبر سنت شته ستا په دې شکل کې نشته د پیغمبر سنت ستا په عمل کې نشتا ستا په اهل او عیال کې نشتا ستا په دې خاندان کې نشتا سنت پیغمبر توبه توبه دا خو لا کور ته څوک لاړو وګوله وګتی ورولې چې دا قاضي صاحب کور دی دا ورته چې د ملک ناروا گمراهه ا پورا جامه پکې ته چانشت دی خو د لستونو به کم شي وي پورا باندې اټول وخکار او کاسیات او عاریات دل تکی دی خواه دا ستا محبت تا خدای سره نا محبت پا سنتو باندی کی گی چه دا پیغمبر دا سنتو تابدار خواه نو دا ویلیو سفیان ابن عوینا چه لا تسأل الناسا د خلق نه ذات په سمو کوا چې د عمل ولیکې فنهم قد عدوا له جوابا ډیر جواب نه ور سره ډیر ولیکن سلوهم عن السنته دا تاسو ته وکا چې پیغمبر څنګه کړیو وای کنه بیا جواب نشي در کولې ښا قل ان کنتم تحبون الله وای کچری تاسو محبت ساته د الله سره فاتبعوني انما تعبداري وكين يحببكم الله الله وتعصر محبستا سمله مرتبه ده الله محبت څنګه دي ويغفر لكم ذنوبكم بخنو بو کی تاسو تاګز ګناونو تاسو الله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دي دا د الله محبت ته ګناونه بدله او بخي چې پاک شي نو جنت ته وځي جنت الله جوړ کړی ستاسو لپاره دی هغه کې به تاسو الله ملاویږي کنه دا غدي دار بکې هغه ویني دا په اتباع د سنت کیږي ها دا نعمتونه ټول په اتباع د سنت کیږي او صالح زکوی تعصل الہ تعصل الہ وانت تظهر حبه هذا لعمری فی القیاس بدیع نا فرمانی که دو خدای ابل پلوی چی دماغ سر محبت تی دمرا دمرا ذکر وزیفہ کو ماس دوسا وزول دعوی ما او که نا فرمانی دا خو په عقل کې ډیر ناشنا ده ډیر ناشنا ده چې څوک محبت داوا کوي او کارونه ټول د سنت خلاف بدعات رسومات قل اطیع الله والرسول وای او ته چې د الله تابعداریو کې اطاعت او کې او د پیغمبر دلته لفظ بدل کړه فتبعونی ویلو نغی سر اللہ ذکر نو او دلتے اتویعووی او اللہ و رسول دوارا ذکر کرل دے فرقو کدے اطاعت او دے اتباع کہ امام راضی فرق کرلے نو اگر قرآن تا قتل لی خوا قرآن ذکر فرق کرلے کنا چے اتباع پسکی پا اعمالو کی اتباع اگتوی چی پا اعمالو کی خوا پیغمبر څنګه عمل کړي هغه سکه دې ته اتباع ویش هغه غما او خادي کړي دي هغه تاسو په پښتنه کړي دي هغه غم راضي کړي دي هغه جنازه کړي دي هغه دوا کړي دي هغه سکه وکنه اتباع دې ته ویلش او اطاعت ستوي تابعداري په قول کې چې څنګه ویلي دي هغه ومنه دا معنی نو قول د الله هم دی او د پیغمبر هم دی نو ځکه وی چې اتبع الله والرسول دا دواړه دي او اعمال صرف د پیغمبر دی د الله خو نشته چې تاسو بس دا وایي چې غني الله مون څنګه کړي الله اخو هغه نه دی کړي په افعال کې پیغمبر یوازې دی په اعمال کې نو ځکه اتباع د رسول به وایي ښا ادا څه بنوي چې اتباع د الله وکړه ناغو دغه په عمل کتابداري ها قول د دواړو دینو اطیع الله والرسول فین تولوا کچری دی انکار کوي او مخړی فین الله لا يحب الكافرین دا یو جزاء نشکېږي نو جزاء مقدر ده قل اطیع الله والرسول فین تولوا یکفرونا انکار یو کوم دی خو کافران شو کفر یو کوم او الله محبت نکید کافرانو سره ترغیب اتباع رسول ته ذکر شو تبرک د پاره ذکر وکه ځکه امام الانبیاء ده کنا خیر الخلائق ده نو سور پسې د انبیاء او سلسله شروع کړي آدم علی السلام او بیا پسې نور د دې ده پاره چې ایسوک پکې د الله زیه نشتا لکه اوسړی وی چیرې تا سره غوړی دا ناشته ده خو ما له نراکن ناغه ته ټول بیگ راوس پړي راشي وی ګوره کتاب کې ومنتنه الله وی راشي پیغمبرانو ګوره کتاب کې د الله زیه ومنتنه مونږ ته پکې نخ کاری ها آدم علیہ السلام نے ذکر آواغستا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری چی اوپا کی دا سنشتا دے چکنے اللہ ویلی چی دا زمازیے دے یا جتا پیغمبرانو ویلی دا سی چمونگا نانا ان اللہ اصطفا آدم بیشک اللہ خوخ کلے ہو او غرہ کلے ہو آدم علیہ السلام پا مخلوقات کی رومبه غرواله خو په دې ځای کې دا د نسواراو د پارهخه او نور د خلکو د پاره جدا ده خو د دې د پاره ده چې نه پلار و نه مور و نو تاسو ولي پیسا ولي السلام پورې نه ختیه اني معاف کوي چې د پلار نشتا نو د آدم علی السلام سوکو د تخذ نه وای بهشکه الله ورکل آدم علی السلام په ډیرو خبرو یو پدی باندې چې ابو البشر دې ټول بندیانو پلار دې اچازی نه دی ورخه ابو البشر دې بل پدی باندې چې نبوت ولا ورکو نبی علیہ السلام نه تاسو یو چې آدم علیہ السلام پیغمبر خلق ته ناشنا ښکاری ده ښه چې خو زمونږ نیکو زمیدار سره یو نو ناشنا او ښکاری ده نبی علیہ السلام نبی مکلم او پیغمبروم دی او الله سره خبریم کړی تا ته معمولی ښکاری او بل دا دی چې خپل جنت کې ولزه ور کړو بل دا دی چې ملائکو ته سجده کړو بل دا دی چې سغلتی او خدای ته نو شواګر که خدای نه و خدایغه په حق کې خدای و ځکه حسنات الابراری سیئات المقربین کدا عام خلقنا عام خلق یو نیکیو کی کنا واغه مقربین په نظر کې گناهکاری ښا مدا خدای چې هغه کړی ودا حکم شرعی نو الله تعویل چې دیونه نه خوراک مکه واستان نقصان نه پکې دا نه چې نه زماده حکم خلاف ورزی به واستان نقصان نه پکې هغه خوړه نولی توبه و باسی زگه چه اغا تا دغا خطایی دیر غطخ کاری دخا دا مومن شان دی حدیث کرا دی چه گناهو کی نو دا سی پریشان نی لکا چه غر پی دا پاسی غر توبی و باسی توبی و باسی توبی اما نافق چه گناهو کی نو دا سی لکا مچی چه پا پوزا ناستی نو دا سی کی نو مچوالو دی نگارو پروانی خا نزګه مولانا ایروم وی بود آدم دیدی نوری قدیم بود آدم دیدی نوری قدیم دا آدم علیہ السلام و مخلوق کی دا سو لگا سترگا لگا دا ټول مخلوق یو انسان فرض گا انسان کی خوڑیر قسم قسم آزادی سو ډیر قیمتی دی لگا سترگا شوخا اسو داسی چیسی ورپور انخطی لکا پندی شوی داسی نو پا مخلوق کی آدم علیہ السلام مثال دستر گیو او موی در دیدہ بود کوہی عزویم او سترگ کی چی معمولی بانو پریو دی کنا تو وہ غر پاک پروت تے نازک شید کنا آدم علیہ السلام تا غلگ خطائی دا سخکاری دا لکا غر نزکی وی ربنا ظلمنا انفسنا اللہ و تمافی اکڑا استفا آدم و نوحا او غرکڑی نوح علیہ السلام چتا تا ابو البشر ثانی ویلی شی آدم علیہ السلام نفس کو چسو اپ طوفان سر ختم شو تا نوح علیہ السلام بیا دانی واچو لیو بوگرے اوکو دا سمره چې نن وینځه دا هغه اولاد دی ځکه دته ابو البشر ثانی ویل شي خان وا ابراهیم او خاندان د ابراهیم علی السلام راته ناغه دی ابراهیم علی السلام شیخ المرسلین دا د پیغمبرانو پلار ابو الانبیاء ته ویل شي وا آل عمران او خاندان د عمران علی السلام د موسی علی السلام پلار ولی موسیٰ علیہ السلام ابو المرسلین بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل دو پیغمبرانو پلار داد دے زکا ذکر کری علی العالمین دے پا مخلوقات کی غرکلیو کا نخوا نو دیکی دو الوحیت صفت شتا نا ان اللہ استفا چی الہی ناغم استفائی بل مثال ذریتا بازو آمین بازو ذریت تے نسل دے اولاد دے بازی دے بازونا چی ذریت دے بازی دے بازونا پیدا شوی نا آلیہ کی دے شی دیو بلنا پیدا شوی دے ٹول دا سی واللہ سمیعون علیم ہاں اللہ دے اورید ان کے قبل ان کے اپو پارس باندے اللہ زبتون دا دی دا ٹول مخلوق دے خواہ دې جمالن ذکر کړټول او صرف د عیسی علیه السلام تفصیل وکړي خدا ذکر کړي چې ګوره دې انبیایو دا خصوصیتو چې دې هر عبادت د الله کو یو او بیا هغه عبادت چې غنن خلقو د غیر الله لپاره ګرځولې دي ولی چې څوک منخ تکي نو دې بابا بابا ګړډ مې ومان دلوي بابا منستم دلوي ځوان پنوم باندې مې دا ومان بس بابا ګاندي علاوه پنوم منختی دي دا کوي نو الله وی چې هغه خدای الله د پاره منختی کولې ته پکې وګوره کيو پکې د بابا د پاره منخت کړی بابا غي پیجن زنه نو اذ قالت امرات عمران یاد کا چې وی بیبی د عمران علی السلام حنا بنت فاقوزه مفسرین زینمون حنا بنت فاقوزه د زکه ذکر کړل چې د نصرانی اکثر د زنانه کوي کنه دا باباګان دي ته ډیر معلومي الله وی هغه کې زنانه وی اما نخت به کولې خو د غیر الله نه وی کړې کلا چې وی خزی د حضرت عمران ګره هغه عمران او دا عمران جدا دي ښا اغا عمران د موسی علیہ السلام پلارو موسی ابن عمران ابن قاحص دا او دا عمران د عیسی علیہ السلام نیکه دی مریم ابنت عمران د مریم پلار دا یودا دی ښا دا ذکر کړو دی وجنه وی اے رب زما انی نظر تلک ما خو منخت کړی د خاص تا د پاره لکایات ساته لم د تخصیص دی دسو ما فی بطنی دا غی اولاد چې زما په گیډه کې دی او دا نظر په امت کې جایز او اولاد به نظر کو د بیت المقدس ته خدمت ته پاره دی امت کې نشته مال به نظر کوي خو اولاد به نه نظر کوي خو دې مشرکان ور څه کړیو د دې په دې دین کې هر څه شته خدا ډیر ناشنا امت ته کنه ګور چې دا د چا امت ته نو د ابلیس به نو دې بخپل لونه لنګر لور کولې خپل زمان به لنګر توقف کول چې بس ته مونږ لکار نه کې ته بابا جی لنګر کې خدمت کې دې ارس کړی ښا دې د دین نه خبر دی ناغیوی چی ما منخت کلی دا داغی اولاد چی با دا بیت المقدس دا پار آزادی او دا دی خیال داو چی دا با دیئی که نزیئی زکر دا بیت المقدس دا پار و زامن منلی شو لونا نا داغی دا خیال دا زان نا ندی خبر چی دا سدی اس ندی دا خپل زان نا ندی خبر خوا خپل زان باندې خو علم حضوری دی کانا خوا دا زان نا ندی خبر چی دا با زیئی که با جینئی ما فی بطنی محررن ازاد کرشی وی استاد خدمت عبادت تپارا فتقبل منیم نو یا اللہ دیر پا مینت سروائیو تفاعل تکلف دپارا دی دیر پا مینت سروائی ما چی زمانے قبول کیم انکا انتا السمیع العلیم بشکتی قبل ان کے اپو پارس باندی فلما وزعتها کله چې ویزی ګول هغه لراجی نه وړي را پښوا او الله ته اظهار کوي ها الله خبر نور کوي چې ګنې باندې زیر کوي او خبر درسنه خدا خپل حزن او افسوس ښکار کوي چې الله زما ارمان پوره نشه قال تو وی دی رب ای زما رب اینی وزعت وا انسا ما خوځي ګول هغه لراجی نه اولیاء اللہ دیتا ویخا چه غیز آمن غواری اولیاء اللہ لونہ ورکی اولیاء الشیطان دیتا وی چه غیز آمن ورکولیشی لونہ نپا لونہ خپای پیر للوشی اگو توی وای کنسوی کار سامده بس اگو تر اخو اختیار دوی بیٹا کی بیٹی سواری دادا مشرکانو کار دیخا نو بیٹا غواړي کنه بیٹی څوک سکی او ګور اولیاء الله ته هغه وی چې دا والکی او سوال کړو او هغه ته جنې ملاو شو دا د اولیاء الله شان ده کنه دی زه خدای نه له پاسه کړی دی ښا کلا چې وی دې ګول هغه لره جنې نو وی ای زماره با موزي ګول هغه لره جنې ګور دا ری کلام روان دی چې انی سور راضی یو مخ کې تیر شي انی نظر تلک بل دا چې انی وضعت وا انسان رسور پسې دا چې و انی سمیت وا مریم سلورم دا چې و انی اعوذ بک دا ټول د دې کلام دی چې انی ما دا سکړي په دامین کې پکې جمله معترضه یا ادخال الهی و توی ولی اغم جنش و دیرنو اللہ ولی تسلی ورکی چننا واللہ آلمو بما وضعاتو اللہ خبر دے داغسنا چی تاوزی گولا ولی سزکرو کل انسا دا جملی معترضی وی دوخا او نبی اغا نبو اغا نارینا چی تا طلب کرو وشان داغی زنانا چی تا توب خلشو دیولا تسلی ورکا چنستان نظر شوی دی کتا دا ناری نکلو خدا زیغی پزای بانده اللہ زنانا قبول کلا ستا شرط پورا شوی دی بس دا نچگن ستا شرط پورا نشو چی اغا لک نشو نگن دا با قبلی گیم نا نا نوسی دا کلام دی یو زلی داوی وسوی وینی سمیتو آمریم ما نمکی خود دی لرا مریم عابده دیتی نمعبوده جوڑک لخوا و انی اعیدها بکا او زه پنا وړم د دې لپاره ستا په ذات سره و ذریته او د دې د اولاد لپاره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوینا کله آیت معنا هغه شی چې حدیث کې راځي کل مولود یولد علی الاسلام ما من مولود یولد الا ويستهل صارخا من مس شیطان چې نبی علیہ السلام وی نشته داسې معشوم چې پیدا کیږي مگر شیطان اغل راشي ناغه چیغه کی شیطان ولا ټنګور کی ناغه چیغه کی الا مریم او ابنها ذاتي نه جدا دي دې ته شیطان نور انځدې شوی نو په دې ښکالو چې هغه پیدا شونو وسوی اعیذها بک تاو پکار داو چې مخکې پنا وخت وینو چې دا پیدا کیدا نو شیطان د ټونګي نو بچوي وا او دلته کې خو هغه وسوی چې اعیذها بک او ذریتها من الشیطان الرجیم جواب دادی چې الله ته معلومه کندا مخکې خبره تیرې شو ښا چې سړی مال ورکی او پزړه کې من او ازای نزل اعمال نی ورکړي چې الله برباد کړي ځکه د نیت نه خبري کناخه نو دا غسی د نیکانو خلق او حال ګوره چې د چا پزړه کې سراشي کنا نو الله رب العزت دا په حق کې فیصله وکي هغه شرکار لانی شوی ښا تدې پزړه کې خدا وا کنا او د نو ویلې چې نظر تلکا بس نو قبول شو کنا نو کدی لا دعا نه ذکر نو الله بچ کړي نه ذکا الله تپتو چې دا دعا کوي نو مخکې مخکې دا د الله شان دی ښا ذکا الله مې اقبال وی خودی کو کر بلند اتنا الله ته محتاج شه د مخلوق نزان راون غاړه خودی ستوي استغنا تا مخلوق بتاله سو کی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے کہتے ہیں چې مخکې مخکې الله بندہ ته وي څو غواړي صدر کم دلا دا غا مقام دی کنه ښا الله تقدیر خوشوي دی مخکې مخکې مده تاجت نشته چې دعا وس کوي او غا مخکې پیدا شوی دا هغه الله بچ کړی و ذکر چه انما الاعمال بالنیات نیت المرء خیر من عمله اعیدها بکا ده ستاویز ولکوما فناوارم ده دیده پارستا پزاد سراو ده دیده اولاد ده پارا ده شیطان رتلی شوینا صرف دا بوئی خوا تاویز صرف ده دیده پاری چه ده شیطان نبچ شی نور و مرضونو ده پار نئی پران صرف ده دیده پارا بیده او تعویز دغه د خلی الفاظی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې داس کاغذ ته ساجت ته دا تعویز دي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې وی او بس الله قبول کنو فتقبل ربها بقبول حسن پس قبول کړه دې لرا رب دې په خیستو قبولولو خیستو قبولول داو چې د دې نمخ کې زنانه نه قبلې ده او دا قبول شو د ناری نه په ځای باندې دا قبول حسن وکنه وانبتها نباتا حسنا او وی پال لذي لرا په پاللو خيسته وسره ولي رستي بیان راضي ده نباتا حسنا چې زكريا عليه السلام یې ولا کفیل کو ول ماما یې و د بیت المقدس امامو مدرسو صدر مدرسو ناغه ول ګوره کفیل کو نو خیسته پالنه نور بل سو کول شي نباتا حسنا اټول اسرایلیات تي او یا به ثبوت خبري چې نا چې بل وړو کې په یوم میاش کې سمره لویږي دا په کال کې سمره لوی دا په میاش کې دمره لوی دا چالي دی لوی غیر بل څوک تلو بغیر زکریا علیہ السلام نه ندلوې ذو خبر دان ده حفاظت او تربیت وکفلا زکریا دې معنا ده حواله کړه زکریا علیہ السلام ته په قران دا ځای باندې زکه ټولو وی کنه چې ټولی او خبره غواړي نو جګړه جوړ شي نو فیصله دقه قران دا زیده ناغی قلمونو ورزل پروانو بوکی نذکر یا علیہ السلام قلم پا بل روان شو یا ادری دو ناغی کفیل شو اغی تربیت کو او چی داغا کم خاص کمرو پخوابوی دی امام دا پارا بجمعات کزان لکمرو اغاو پا کی عبادت کو اغاو پا کی مطالعہ کولا کنا نو دیر مضبوطا نو اغی حضرت مریم لورکڑا چبد داو پکینو ابل سو کغی تتلین شو سو کی برچت کیوا اللہ تعلم دیار سم رچوا وفقہات ندا معلومی چی زنانو دا پارا و دغسی محفوظ دے پکاری دغی دا تعلیم دا پارا چبل سو کغی تنزی کلما دخل علیہ زکری المحراب هر وقت کی چرا بغی دی مریم تا زکریا علیہ السلام دغه عبادت خانی تا وجدا اند رزقا او به مون تو دغه سره رزق او میوی قال یا مریم ان لک هذا زکریا علیہ السلام تایلم نشته نو تپوس کی چې اے مریم دا د کوم ځای ناراضی ناشنا میوی مسموم د دینه دی اسوک شتم نا چې راوړی بغیر زمانه ما خو ندی راوړی ابل سو قرات لے نشی بتا دکم دین را لے قالت ہوا من عند اللہ نوی حضرت مریم چی ماتا ہم علم نشتے دا اللہ دا طرف نبئی حوالا پا اللہ ورکی چی ماتا ہوئی سالیم نشتے دے کرامت دا اولیاء دیتا بھی لشی چی اگر بندہ خبر نہیں او دا سکارتی نوشی ناشنا دیتا کرامت ہوئی سنجی معجزہ پہ اختیار دا پیغمبر کی نہیں کرامت اولیاء په اختیار کې نه نه په اختیار کې حضرت مریم وی ماته خو پته نشته زکریا علیہ السلام وی ماته علم نشته چې کوم ځای ناراضه عجیب کار دی پته ولګی دا چې تاسو په تعوی سره وای کنه چې سړی لړشي ولا کینی وته ا دې وته وی سوال نو پس معلومی دا چې زه سره اختیار دی کنه سوالی د کودامان انګور غواړي وس د لرولم ګوروت د کراچې لوا غواړي وس د لرولم چې لوخاله تخیږي دا د پیرانو کار دی دا خو د پیغمبرانو د پاسه شو حضرت عمر رضی الله عنه په منبر ولار دی جمعه پر ورځ او لخر لېګل دی jihad د پاره امیر مقرر کړي پاغي باندې ساریا حل تک دشمن د شاه د غاړي راته حضرت عمر رضی الله عنه د خلین او خاتو چیا ساریا الجبل ساریا د غره غاړي ته لاړ شي ورته پناه حاصل کړي نو غل ته واورېدو نو بچو اوس صحابه ناستې ټولو په صفونو کې عبد الرحمن ابن عوف ورتوی چې اجنتا یا عمر اے عمر دالی ونی شو کو ادي سووی یو په لږ خطبه لوستا هغه امام لیکو خلدی ما نیم په پزان باندې که زما د خلینو څخه خطلی کنه زنیم په شوی الله بخی جولی د غسل اولیاء خدا په دنیا کې ښا ته دنیا هیڅ ولی صحابه ته نرسی چې دا غي کرامت نه نو بل وځه چا کرامت دی او دا غي په اختیار کې نو ځکه هغه امام لیکو خلدی زه خپل له مالک نه مچ سم مې وي په خلې باندې الله صادق کی تر نو ها معلومی دا ټول درو جن دی ها چې تاسو راو اداو کی چې څو غاړي ډور پوه جادوګر دی ها چې دا سی وي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بیشک اللہ رزق ورکی اگا چالی چوگوالی بے حسابا بغیر حساب سمانا داغی گمان با امنی او رزق به راځي. دا خدای الله کار دی، رزق هغه ورکی چا سره اختیار نشته. زکریا علیہ السلام رسول کالو دی یا یو کم بی بیم دغسی اگورا سوال کی دا اولاد نوچه اوی چه مخ کی ولی نکاو چه دا غزه کی وطیات شو وی دا سوال قبلی دو یا وقت دی خواه دا سوال قبلی دو دا دعا دیر شرطو ندی نیو پا گدا دی دیر وقتو ندی کنا چه او ناشنا کار اوی نید اللہ قدرت او نعمت نو سوال بقاعده د قبلې دو وخت دی. زکریا علی السلام ناشنا کار لیدو زکه سوال وکړي چې الله ته داسې کول شي نو داسې هم کول شي چې بي موسما مې وي ور کول شي نو دا اولادم مې ودا هنالک دعا زکریا رب فدغزه کې سوال وکړي زکریا علی السلام د خپل رب نه مریدان زده کې خپل شیطانی کړی ده اغي وی د پیر په خانقا کې سوال خو قبليږي او دا زکه تر جمه شوی د پیر په خانقا کې ولي هنالک نظر اغله خدای دې وبخا دا دوه مانو باندې راځي زمان او مکان دواړه نو څه داسې ملي چې هنالک په دغه ځای کې او داسې ملي چې په دغه وخت کې دا دواړه باندې راځي ته تر څنګه یو اخلي خانقا سي اخو محراب و محراب او محراب ویلی شی مضبوط عمارت او مکان تا چه سمر مضبوطی کنا سن انبیاء کے برا شی سبا کے دیسوان سلیمان علیہ السلام پر بحث کی او یو دا محراب دے دا زمونگا جماعتنو کی دا پخانو دا نبی علیہ السلام پر وقت دا دا رستو چتا جوڑ شوی دیکھا علما سیوتوی هغه بس سګوري نه په مخه لګیای هغه په رساله لیکلې چې دا بدعت ده. حضرت شیخ وی چې ګوره بدعت په وسایلو کې نه وي، بدعت په مقاصدو کې راځي. میرا په یو وسیله دا ولي چې پته ولګي چې ادا امام په منزلار ده کې یو په لابل په لره نو دیوال کې وته مخه ته نه خوشي چې دی بالکل صفونو په مینس کې ښا. ځکه حدیث کې دغه لفظ راځي چې وست په مینس صفونو کې نو دا خو نه خېده پاره کړو، دا خو څه مقصد نه دی. او کو څه خلق کین دې پاره چې جمعه ته پیجن دی، جمعه کم دی اجره کم ده، نو میرا به بار وته یې کنه ښا په دې پیجن دی شي. دا خو مقصد نشنه ته ته بدعت څنګه وای دا بدعاتو کې نه راځي، وسایل چې دی دا بدعت نه دي. دا سنور سيزونه دي ډیرو چې هغه خلق یو خاص مقصد لپاره لکه شمارت خطا کیږي نو تسبیح واخلي. دا تسبیح څه مقصد دی؟ کنه دا دې لپاره چې معنا شماره غلطه نشیم. نو خلق غیته هم بدعت وي تی وای اول عبادت کا کستا دا مطلب یې نو کنه دا خو یو وسیله او ذریعہ د ډیر سيزونه وسایلو کې د تبدت نشي ویلې. سوال وکړه زکریا علی السلام د خپل رب نه، قال وی رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، اے رب زما او بخما ته د خپل طرف نه اولاد پاک، من لدنک ستانه غواړم اولاد پاک ذریه طیبه. دا ټول سی بتون ور سره یې کنا انک سمیع الدعاء بشکت قبل انکه دعا غانو یې. دا سوال د انبیاو د الله اسماء الحسنا ذکر کړی دلته کې چې سوال په طریقه وک کنا نو فورن قبول شو. فنازت الملائکۃ پس आवाज کو دتا ملائکو پر دې صورت کې بیا بیا ملائک مونږ چې ویلو کله جمع یمرات نه مفردینو هغه دادی مراتنه جبریل له بس आवाज کده تا ملائک او هو قائم یصلی بالمحراب او دی ولالو منځ کو په دغه عبادت خانه کې. دا جمله ولې ذکر کی قران او هو قائم حال دادی تدید پاروی چې کستا سو ضرورت کنا چې الله نه غواړم نو تم په مانځو درې کنا کنه توبه زیارت لذی دا خود انبیاء و سنت تیخا ستا جس ضرورتی سو مشکلاتی نو اللہ تو دریگا درکا تمنزو کا تاب الامن نی اخلاص کنے جستا مشکلات با اللہ حل کری وی او پا رشتیا بانده اللہ تو دریگا خوا تو گو راب ماندو لارو عمل آیا کرال ان اللہ یبشرو کا جلا زیر در کیتا تابی احیا پیو زیس را چنمیو ولی اخیده تی دیت تالی تکلیف نور کهو چسو نم ولکیدو اللہ ولی نم یخیده یو پینزو پیغمبرانو پا حق کی رازی کنا یحیی علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نبی علیہ السلام پا حق کیم وی خلاف او داوسی یعقوب علیہ السلام چل اللہ طرف ناغی تدانمون ایخشیو عیسیٰ علیہ السلام مصدقم بکلمت من اللہ ددد سبتو ندی تصدیق بکی دیو کلمی دا اللہ طرفنا عیسیٰ علیہ السلام با دپس رازی دے با مخ کی خلق تا خبر ورکی چیو پیغمبر رازی اللہ و تا کلمہ ذکوی لی چپکن فیکون سر پیدا شوی دے ناشنا و سیدن او دا یحیی علیہ السلام با سرداری مخورز بی و حسورن او پاک دامن بی سرد روخ صحت نبا دنیا کے رشتہ نکی خواہ دا دو صفتو حسور و نبیم من الصالحین او پیغمبر بی پشاند نور پیغمبرانو زکریہ علیہ السلام تعالی بشارت ورکتو ملیکو بزریہ باندی اگورا غبیاوی قال رب ان يكون لي غلام و زكريا عليه السلام اي زما رب څنګه وشي زما د پاره هلک ناشنا غني خبره ولي پیر خو نه ده کنه د حسن ده چار سي په اختیار کې بوجه و سره کرامتونو ډکی انسان دي او انسان تعجب کوي د ناشنا کار نه او کار هډیر ناشنا دي هغه په خپل وی ګوره څنګه وشي زما د پاره زي وقد بلغني الكبر او حال دا دې چې رسېدلې ما ته بډا والے یو شی دې کوم مریم کی ویلې دي چې وقد بلغت من الكبر عتيا او زر رسېدلې ما ته بډا والے نه انتها تا عدل توینا بډا والے را پس راو رسېد ما ته ډیر ځان ساته هو ومراتي اخر او بيبي زما شنده ده چې بزوانه کې ندی پیدا شوی نو اوس بس پیدا شي ډیر ناشنا خبره قال کذالک الله یفعل ما یشاء او یې ملائکو چې دقه سی وای او کوي الله چې خوخی شي دا خو یو الله دې چې هغه تاسو ګران احسان یو شانت دې کنه اوس بیا تا تپوس کوي قال رب اجعل لي آیه او یې زکریا علیہ السلام اے زما رب او خیما ته نخا د پیدا کې دود یحیی علیہ السلام چې زستا شکریا ادا کوم ولی د نعمت په وخت کې و شکریا ادا کوي کنه نو چې پوښم چې اولاد پیدا کیږي کښ کلب می ووري دو نو زه بیا ستاسو شکریا ادا کوم ډیر زیات الله تعالی شنا علامه او توبه تلا کارنا ټول ناشنا دي ښا قال او اي الله ان ملائكه ايتو كلا تكلم الناس نه خستا دادا چې ته وکښ کړپ نشې کولې ته پوښې چې زه خو بن شوما معلومي چې خپل حرکت شته دا سي ناشنا کار ته خبرې نشې کولې خلق سره درې ورځې مگر په اشاره رمز اشاره ته وي وذکر ربک کثیرا او ذکر کوا د خپل رب ډیر شکریا ده کنه نو معلومی چې د ذکر نه جب نو بند شوی او دنیا د خبرو نه جب بند شوی و دینه خو جب بند خدا خبرې کین ځان له ګنا ډیر ښا نو ګور الله رب العزت سووی چې ستا خلو بند شي اپ له بخلا آزاد شي نو یحیی علی السلام پیدا شي دا سی علامه او توخو وخا و دی خوارسوک پوئیگی ذکر کوا ډیر ډیر او تسبیح وایا دا اللہ پا سحر و پا مازیگر کی دا خود ذکر وخت دی یا تینا عموم دی چې قران کې عام مطلب دار چې دا عموم رات دي او یاد دي چې هر وخت کې هغه یو دریم مطلب تن خلق واغسته دي هغه اسی خبره ده وی دا غیب وخت کې یو د مازیګر منځو او یو د سحر د دې بل عشی او لبکار نه معلوم کړ دي خو نه معلومیږي دا څه دا ورده کې راځي نو دا مطلب به وي وې قالت الملائکتو وس خاص کر د عیسی او د مریم بیان شروع شو او دا غی عاجزی بیان ای چې عبادت دی د اولوهیت پکې سنشتخه یاد کا چې وې ملائکو مرات نه جبرئیل لخه جما مرات نه واحد اے مریم بشک الله تو غورکلی ان الله استفاکی څنګه ګور الک وقبل دو او ته جنایو او قبول شوې دا پورا کار دی کنه ان الله استفاکی د قبل دو د بیت المقدس ته پاره دلته دام رات ده تکرار نشته وتوهارک او ته پاک ساتلې ده هر عیب نه او ده هر نجاست نه حیض او نفاس نه واستفاکی علی نساء العالمین او ورکلی په دې باندې چې ته بده عیسی علیه السلام مورې بس بل څوک بل امور بنوانو تا بختانو امتل لکنه وی داسی خضب هم پیدا شی چی دا پلانی بشان تیزی راوڑی وی دا عیسیٰ علیہ السلام تا سو کیا ده تا دنیا کم دا خاص عیسیٰ علیہ السلام خوا چی مریم دا غد پار اللہ پیدا کردی و چی دا بل چانا بنا پیدا کی وستوفا کی اللہ نساء العالمین فاغ دنانو دا مخلوقات داغی زمانی مخلوقات یادی خواه نرسنگ چی اغیل اللہ مرتبہ ورکلی وا دا نبی علیہ السلام ازواج متوحرات او یا حضرت فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ داغی فضیلت پخپل زیدے گو رکھا دا بنوئے چی اغا منسوخ شو وسوطا حکم کئی خواه سوطا ہوئی چکین او خلق لکارو نکوا تاویزو نکوا دمونا چوا چلی ونی در باندی رغی گی او خلق در باندی جوڑی گی نا یا مریم اقنطی لربی کی اے مریم عاجزی کوا خاص پل ربتا تراشد قرآن توحید گو رمڑا خو چی توحید در کنین بلا بغره دا توحید خود دې لپاره ځکه چې خله دې کوټي کنټرول شي د مشرکانو به ذاتيانه خلی کنټرول نه دی ښا تاسو خبرې وکئ چې هغه ناس خلق به وي چې یره پاسو کو څه چلو کو به زمکه نه نوځو صوبته خلی کنټرول نه دی ښا دا هو توحید چې الله په دې سره د انسان هر څه محفوظ کړی دی اے مریم عاجزی کوا خاص پر رب ته وسجدی ورکعی مع الراکعین سجدی کوا عاجزی دادا روکو کوا سرد روکو کون کنن دا قرآن کی تقدیم تاخیری خوا نفاظو تی ندا معلوم کرنی دا چی دا غی پا منزو که سجدہ مخ کوا اروکو رستوا یا رخوای دا ولی قرآن کی ازان نخبری که دا خود قرآن انداز دی کل سجدہ مخ کی کل روکو رستو کی او واو لگوری دا اتبار نشتا تر امام بو حنیفانا نی خبر چاوی واو د جمع د پار دی بس دغه جمع کول کوي دغه ترتیب نشتا ترتیبا پله پسوم کې دی پفا کې دی هغه بیا بل دکان دی دې دکان کې مدا مګو رها سجدی کوا رکو کوا سر د رکو کون کنا دغه بیت المقدس کې وامن په جمع کې دی وین ښا بیان شو مینز کې الله توجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کوي د پارا دی چې څنګه داغي نه د فتو شوبې کیند پیغمبر نوم کوي څنګه غي په غیب نه پویدونه تم نه پويږي ذالک منم بایل غیب نوحیه الیک دا واقعات د غیب دی مونږه ته توحی کو و ما کنت لذیهم نوی ته د دې بیت المقدس والا وسره اذ یلقون اقلامهم کله چې ورزولې خپل قلمونه په بو کې ایهم یکفل مریم چکم یو با حفاظت کی او نگرانی کی د مریم پتیجه کړه نو قران دازی کولن توی غواخ کی وما كنت لديهم نويتو ددي سراي يختصمون کله چې دی خپل میان کې په دې جګړې کولې او بحث وکاو ګور نه فکې ما كنت تقصي بصره قصص کې راشي سلور زلا ما كنت حدیث وی دیوی حدیث کې راغلی دی چې كنت نبيا و ادم بين الماء والتين بيزاغه وخت پیغمبرم چادله ادم علی السلام په خټو په بو کو وای خدای ته وګوره د خپل پلار نه مشر کیږي د پلار به عزتي مو کا حدیث دې نه دی پیژندلې صحیح حدیث دغه دی چې كنت نبيا و ادم بين الجسد والروح معنا دا امانه مو پیژنا چې زما فیصله د نبوت په هغه وخت کې شوی و چې ادم علی السلام کې لا روح نو اچول شوی تش کالبوت جوړ شوی و روح پکې نو اچول شوی نو زه په تقدیر کې پیغمبر ومه دا هو تقدیر خبره کوي دیوینا او یسمان کې ستوره او داسې اوسه ته توبه وای قران وګورنو شک به دیوځي ښه دا قران دې لارې به فيه د خلکو شکونه او باسي نوی ته د دې سره نوی ته د دې سره نبی څنګه خبرې کې مونږ ته ته وحي کوونو ستاره سالت یقیني دی ښا اذ قالت الملائکه یاد کا چې وی ملائکو یا مریم ان الله یبشرک ای مریم الله زیر در کی تا تا بکلمت منه فیو کلمی سره د خپل طرفنا اسمه المسیح عیسی ابن مریم چنم داغه به مسیحی الله ولیخذ ابلنم به عیسی زوی د مریم دواله نمونه د مسیح معنی سو مبارک راځي دا مریم کې راغلیو غالبند یحیی علیه السلام په بیان کې چې وجعلنی مبارکاً اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی عیسی علیه السلام دی غالبان داغه په حق کې داوی چې دا الله د خلقو د پاره استاد را لګلې ما معلم دا معنی د مبارک کړي دا اگر که مسیح په نور مانو سره راضي دا د عیسی علیه السلام ذکر دی 31 آیات کې ویلي او د مسح نوم دی اسو کو ذکر ته مسیح وای چې خپل کور نه بس جان گشتو ګرځیدو په دنیا کې دې مسلې پسې کور خدا وچای چې او یاد ده چې مسح راخ کړی لاس به راخ کو پړون باندې روغ بشو په بیمار باندې نو روغ بشو نو ګور دا هغه صفاتونه دین دا الٰه کې دی شي چې الٰه دا څوک چاله زیر ورکی کلمات وای یا مسیح و توی یا عیسی زوی د مریم دا څنګه الهی وجیهن فی الدنیا مخورز بی په دنیا کې هم په آخرت کې هم و من المقربین او دا غی بندیان نوی چې ډیر نږدې دی الله ته په مرتبه کې نو مقربین خو بندیانی الہ خو چاته نه نږدې و یکلم الناس بالمهدی وکهلا خبرې وکي خلق سره د مور په غیږ کې او بیا رستو په بډاوالی کې نګور هغه چې کله اسمان ته تنوي د درې دیر شو کالو خدا قول کمزور دی ښا اسنه چې تاسو بیا وایي چې دا قول کمزور دی په هر حال بډا نو کنه نو که حل وته څنګه وي معلومیږي دا چې را کوزيږي با هغه وخت کې به ته کوهولت حاصل شي بډاواله ښا هغه خبره به داغه معجزې نه چې 2013 خوست دی دوره وخت و شو 2013 اچې بیا نور رستو سوره وخت دی چې هغه وخت کې هغه را کوسی خبرې کین دا وسمه معجزې کنه ښه او من الصالحین او د نیکانو پیغمبران نبیم نو کهلن کې دلیل دا په حیات باندې قالت او مریم ربي زما رب ان یکون لی ولذن سرنګي وشي زما د پاره اولاد ولم یمسسنی بشرن ان در سیدل ما تسوک بنده دا دلیل په دې چې عیسی علی السلام پلار نو ها يهود خو لا کتلو هغه یوسف نوم یې او په کشمیر کې خخ دی په کشمیر کې هډیر خلق خخ دی نو لیکلې پکړی دي د دې ظالمانو د يهود دا کار دی نو ښا ګورې چې رشته وسره شی واک نو شی خو پلار ولا کتل دي او قران دوزه دلته می مریم کې موي چولم یې ابسسنی بشر قال او الا كذلك الله او دقه چې تاسو څنګه وینو داشته له تصدیق نکو چې تاسو باندې نه رسیدلې كذلك الله يخلق ما شاء الله پیدا کیا چوغاری اذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي او کار انما يقول له كن فيكون بشك وای هغه کار ته چې شهن موجود شي او يعلمه الكتاب والحكمه اله نه دی تعلیم ته محتاج دی الله باغتا علم ورکی د قران او سنت بعد النزول چیکل را کو سیغه وخت کې ها وسغه ته قران او سنت نه معلومه او د تورات او د انجیل قبل النزول چې لا نوخه تلنداوت ورسولا الى بني اسرائيل او لګلې وې د لرا بني اسرائيل ته ويرسله لا وسره رسول او سبوی بنی اسرائیل تا چکلا پیغمبر شی راوی لیگی انی قد جیتکم بی آیت من ربکم چزر اغلی انتاستا پا موجزی سر از ربستا سنا اغا موجزی دادی انی اخلق لکم من التین چزر با جوڑوم ستاو دا پارا دا خطینا اخلقو دل تمانا دا اصنعو دا ولی بنده خو خلق نشی کولی دا برستو بکار رازی خوا خلق پا مانا دا سنع سرا کہے تے تیرے شکل دمارغا فانفقو فی زبا فکے کم پاگے کے دا دوار کار زما پہ اختیار کی دی دا خاٹنا وہ سم خلق دیر سیزو نا جوڑی خوا او پکے خواسان کار دی فیکونو تیرم بیزن اللہ دا سیندی بھی لی چفا اتویروہو بیا بیزوالو زوما نا نا شیبا دے مارغا دا اللہ پہ حکم تغذ ما کارنا دیکھا بیزن اللہ و ابرئو الاکمہ والابرسا و احیی الموتا بیزن اللہ زبا جوڑوں ما درزادلون او غا ابرس مرض والا چه علاج نشتا دنیا کی او زبا جون دیکو مڑی خدا اللہ پا حکم دا جوابو نشخا نجران والاوی چه مڑی جون دیکی مونگو تاسے خدا وائیو الله وی مړی زجوان دی کومه و احیی الموتا باذن الله وی لی دې تنګوري چې عیسی علی السلام بصرف وی دوار کاته وکړو او بیا په قبر ته درې دا او به وی چې قم باذن الله نو سره ورانه یک شو الله په حکم باندې ته ژوند وکړو کنه و نبیکم خبر بدر کوم تاسو لره بما تاکلون باغ سبان دی چې تاسو خوراک کوي خپل کورونو کې او ما تدخرون او چې هغه څو چې تاسو جمع کړی اږي به ویلې چې را پتنګی دا د سره صدقه ده کنه نغې ته وی چې تاسو تاسو خبره کوما تاسو کورونو خو ما ته نه دی معلوم کنه خپل کور منیشته نو تاسو خبره تاسو معلوم شي نو چې تاسو خوړلې نو زه به تاسو وایم چتا ډوډۍ سره سره خوړل نه شړ شم ساګ دی خوړو او دال پېتی دی خوړو کچرک دی چې څه دی خوړل نه واته یم کاری کړي تا دروغ مونته نه ښا او جسوم جمع کړي کور کې انداغي پورال واته یم چې دوره دوره کیلو د اندازه د استادو په کور کې نزدیک امتا سو شک کوي فی بیوتکم ان فی ذلک لایت لکم یقینا پدې کې دلیل دی ستاسو د پاره زما پر رسالت باندې ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړون کی او مصدق لما بین یدی زب تصدیق کوم داغي کتابونو چې زمانه مخکې نازل شوی دي چې تورات ته انجیل خو په دنا نازلې ده کنه تورات یادی ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم او چې حلال کوم ستاسو د پاره بعض او سيزونه چې حرام کړی شی په تاسو دیو حلالی دیو بیان کئی لئوحل لمانا زو بیان کوم تاسو ته د باز زینو چې حرام شی او تاسو په تورات کې قهرن چې او سوره انعام کې راشي اور اغلی ام تاسو ته په معجزه سره د رب تاسو نه فتق الله او یریګه د الله نه واتیون زما تابعداریو کې دا زما دعوت ته ان الله ربي وربكم فاعبدوه بیشک الله زما او رب دې تاسو هم رب دې نفع بدونی ویل کنا نفع بدوه د لا عبادت کوي زمانہ هغه خچرین وی دي ظالمانو چې عیسی علی السلام وصیت کړو چې زما عبادت کوي زما د مور عبادت کوي نه توبه هغه ته دا ویلو چې ان الله ربي و ربکم فاعبدوه الله زما او رب دې زی بندې ما او تاسو هم رب دې تاسو یې بندیان یې نو دا اغا بندگی کوئیم حضا سرات مستقیم دا سو دا اللہ عبادت دا اللہ رنیغا دا سرات مستقیم دا دی دا دا اغا دعوتو دعوتو اوی که خپل قوم تاوی که لیکن اغی یهودیان ظالمان چو طولو تکڑو اغی دا سے حرکت شروع که او دا اغی زمانی دا بادشاہ نے اجازت راواغستو چې دا دیو سڑی دی اگر داست داست خبری کئی اپی دیائشی ام دیر دا خیانت پا طریقہ باندی دی نو اجازت راواغستو دا دا قتل خوا عیسیٰ علیہ السلام ام پوشو چی دی خوص ما تا دا قتل منصوبی جوڑی دا فلم ما حس عیسیٰ من نوم الکفر کل چی معلوم که عیسیٰ علیہ السلام دا دین کفر احس ویلی ویلی دی زکاسی بای پا یو سلی باندی فتوه دا کبر نکے حدیث کی رازی حتی ترول کفر بواحن چه کارا کفر کئی کنا یو سر جہاد کوا بیا عرص چکے نکوا خوا عیسیٰ علیہ السلام دینا کفر معلوم کو لکا بسترگوی چلی دو قال آوی من انسوائی لاللہ سوک دے ما سر امداد کو ان کے دا اللہ پا دین کے زن لبڑا لنا جوڑے ولتکم منکم امه یدعون رست راضی دا سنت دي د انبیا او ها چې ته بودريږي میدان کې چې زما سره سوق مرګري کیږي دا د نرانو کار دی حضرت شیخ بویخه من انصاری لله قال الحواریون او یا حق پرستو او یا مخلصین چې نفاق پکې نو بنیتی پکې نو دا د حور نه دی او حور د جنت غي ولي اغي کې خلوص ته کنا تور یې تک تور دی او سپین یې تک سپین دی د سترګو زکه عینن راضی کنا ها وحور عینن راضی ندیم خالص خلقو کنا ها مخلصین او یې حق پرستو مونږ یو د الله د دین امداد کوونکی انصار الله سمانا بعضی آیات به تعویل نکېږي نه کته وای چې مکه وا مکه نو سجل کې اللہ دے چانا مدد غواری انصار دین اللہ انصار نبی اللہ آمنا باللہ مونگا ایمان روڑ پا اللہ باندی وشہد او تگواشا بیننا مسلمون چمون مسلمانان لیو اگا حواریین عیسیٰ علیہ السلام تاوی چو تگواشا مونگ باندی با قیامت کی گواہی کہنو تاگو پا حق کی رازی کا نخوا چو یوم القیامت یکونو علیم شہیدہ ایمان راولو نو سوال کی دا اللہ ناو ایمان وسیلے کی ربنا آمنا بیمان زلتا اے رب زمونگا مونگا ایمان راولو پاگی کتاب چتا نازل کردے واتبان الرسول امون تابداری که استاد دی پیغمبر فاکتبنا مع الشاہدین اولی که مونگا دار زمانے دا موحدین سرا دا بیو رجسٹر پروتی نو ناغی که در هر زمانی در موحدین نمونه لیکلی شوی دی کنخا ناغیوی چه مونگا دا سوال کهو چه فکتبنا مع الشاهدین چه مونگا اولی که اغیی سرخا عیسیٰ علیہ السلام زان لدل جوڑک لزان لیکارو کوتا نا پل یهود و تا را مخامخ شو کنخا چه تا دلو کتا زان ل تا باس مقابله که زمون سره او تا مونږ سره په دین کې ډلې جوړې کړې دا د هغې زمانې باطل پرست اواز دی ښا وی فرقې دی جوړې کړې او ومکرو چلو که یهودیانو د قتل د عیسی علیه السلام ومکر الله او تدبیر که الله دا غد خلاصی مکر په معنا د مشورې سر راضی سورت انفال کې براشي چې لسمه سپاره سورت انفال کې مکر په معنا د مشورې سره چې پیغمبر ته وایي چې تا ته د کافرانو په مکه کې مشوره کوله دا دې پوره درشم و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون مشوره دلته دا معنا عیسی علیہ السلام په حق کې مشوره کوله مکر په معنا د لعن تعن راضی لعن تعن دا سورت یوسف کې راشي چې کله خځه خبر شوې چې زلیخا مطالبه کړې د خپل غلام نه غروته د خپل غلام نه مطالبه کړې دا هم تیر شم ده وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فاتحة عن نفسها نور پسې وې فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن چې خود لعن تعني ورېدو نو د خپل ځان صفائی کوله خزي را جمع کړی دیوم په عیسی علی السلام لعن تعن ویلې کنه مکر په معنا د حیله سر راضی حیله حیله سورۃ یونس کې 21 آیات وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا الله یکل چې مونږه خپل د خلکو ته خپل رحمت ورکو کنا مال ورکو اولاد ورکو ځامن ورکو پس د دینه چې ډیر تکلیف وتا إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا دی بیا هلی کې لکه بنی اسرائیل چې ناداو د چا دوا وا او دا خو مونږه له ملنګ پاڼه راکړو دا مکرون فی آیاتنا مانا دی حیلو سرا نو دیم حیلی کول عیسیٰ علیہ السلام قتلتا او مکر راضی سورة انعام کے دعوت دا باطل باطل تا دعوت ورکول سورۃ انعام کې وایي دا هغه څلورما پنځم عقبہ کې وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون الا بانفسهم 123 سورت انعام اللہ ما پا هر خار کے مجرمان پیدا کری دی سچل کئی لیم کرو فیہا دا باطل دعوت ورکی کنا وما ایم کرون الا بینفسهم وما کرو وما کر اللہ دی دا تدبیر کو چیسا علیہ السلام قتل کو او اللہ انتظام کو داغد اخلاسی وما کرے ذکر کر کری چی داغی جواب دے کنا مشاکلتن ذکر شو اللہ خیر الماکرین اللہ بہتر دے پخپل تدبیر کے عیسیٰ علیہ السلام یہ بچ کو اور یہود ذلیل شو رسوا شو دا آخری مضمون دے عیسیٰ علیہ السلام دا شبہے صرف دا یو رکو پا کی پاتی کی ہر ایک لگ بحث تے نبیابے ہوا جو آخر دعوانا ہے